بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيمة درس أخراني كتب ديومي الدرس الحادي والثلاثون درس السيوية كماي الشرح كتب مدينة قسم ديوم. درس مزيمة دربوري نعتاي نعت. درس گذشته ریب رو گرفته گی بودیم، کم گرفته بودیم، امروز کم ترک با واسه تر میاره. خب نعت چیه؟ نعت میگه هو الذی یبین صفت من صفات المنعوت. نعت همون چیزی که بیان میکنه صفت یا صفت های منعوت را. النعت یسمى صفت، میگه که نعت نامیده میشه صفت، والمنعوت يسمى موصوفا، ومنعوت نميده مشه موصوف، يعني صفات وموصوف. خب نگیم صفت شونده و صفت و صفت شونده، یعنی که چیزی را که ما صفت میکنیم. مثلا میگیم که خانه کلان. همینجا صفت کدام است؟ صفت کلان است و صفت شونده چه؟ خانه. یعنی که ما خانه را صفت کردیم. خب در اینجا گفت که النعت یتبع المنعوت، میگه که نعت پیروی میکنه منعوت را، یعنی که یتبع المنعوت فی الامور الاتیه، در این امرها پیروی میکند منعوت را، یعنی که در ذکر میکنه که در کجا پیروی میکنه. خب میگه که الامور التي یتبع فیها النعت المنعوت، یکم در حالت رفع و نصب و جر، یعنی که در حالت اعرابش در رفع و نصب و جر پیروی میکنه. خب اعراب اول، دویوم تذکیری و تأنیث، یعنی در مذکر و مؤنث، در افراد و تثنیه و جمع، اگر مفرد باشه، اگر مثنا باشه، اگر جمع باشه پیروی میکنه. التعریف و تنکیر، در معرفه و در نکیره، یعنی که چکار میکنه؟ پیروی میکنه نعت منعوت. دایجا حالت رفع آورده است، هذا کتاب جدید. خب دایجا کتاب چی هست؟ نکیره های نه، جدیدون هم نکیره های. برای چی؟ برای که پیروی میکنه. منعوت دایجا کدام های؟ کتاب های. نعت کدام های؟ جدید های. نعت منعوت ها پیروی کرد. خب دایجاش در حالت نسبش، قرأت کتابا جدیدا، در اینجا چه منصوب های؟ نکیره های کتاب و جدیدن چی شید؟ منصوب نکیره شید. در حالت جرش چی میگه؟ که اطلعت على کتاب جدید. در اینجا کتابین کسرا اومد حرف جرقتی و جدیدین هم کسرا گرفت، یعنی پیرویش میکنه. در حالت تذکیر مذکر بودنش، حمیدون رجل صالحون. در اینجا چی شد؟ رجلون مذکرهی و مرفوعهی، در اینجا هم صالح هم مثلی هموشید. در مؤنث چی؟ فاطمتو بنتون صالحتون. فاطمه که مؤنث های چی شد؟ بنتون صالحتون شد، صالحون نه صالحتون. خب در حالت نصب چی؟ سألتو رجلن صالحن. در اینجا رجلن صالحن نصب و نکیره است، ایم نکیره شید، مذکره ایم مذکر شید. خب تزوجتو امرأتن صالحتن. در اینجا امرأه مؤنث های، نکیره های، صالحه هم چیشی مؤنث و نکیره شید. سافرتو مع رجل صالحین. مع چی است؟ الظرف است، مضاف و رجلین مضاف الی کسره کشید، ایم صالحین هم کسره شید. خب تمسک بزوجت صالحتی. زوجتی کسره. خب از زوجه یعنی که معرفه های، علیف لام داره، از صالحتی هم چی؟ علیف لام داره، معرفه شد. یعنی در همه حالات پیروی میکنه. چگونه یکی منعوت بیه؟ نعت هم همون خیمه شد. در حالت افراد، افراد یعنی که در حالت مفرد بدنش، یک دانه بدنش، هذا کتاب جدید. کتاب مفرد های چی هست؟ مرفوع های، جدید هم مثل هم مفرد و نه چی میشه؟ مرفوع میشه. در تثنیه، هذانی کتابانی جدیدانی، همه شید تثنیه شید. در جمع هذه کتب جدیدتون، هذه کتبون، کتب برای چی هذیشید؟ برای جمع غیر عاقله، جمع غیر عاقل مؤنث اشارش. جدیدتون وقتی که مؤنث شد ایام مؤنث میشه جدیدتون. خب قرأت کتابا جدیدا، در جمع پیروی کرد و قرأت کتابین جدیدین، در جمع مفعول به یا و علامت نصبش یا های. خب جدیدین هم همین خیلی شد. قرأت کتبا جدیدتن، در جد جدیدتن شد برای که کتب چی است؟ کتب جمع غیر عاقل مؤنثه، برای ای هم جدید مؤنث شد، یعنی که جدیدت جدیده شد. خب در حالت جر شد اطلعت على کتاب جدید، کتاب اسم مجرور جدیدین هم چی شد؟ پیرویش کرد، تنوین گرفت در جد کتابین، ای هم جدیدین در جد چی شد؟ تنوین شد مجرور. اطلعت على كتابين جديدين، دايجد حالت تثنيه شد، مصنع حالت رفعش الف و حالت نصب جرش چی بود؟ یا بود. خب اطلعت على كتب جديدتين، دايجم حالت جمع، جمع انا على كتب، كتب اسم مجروره، جديدتين هم چی شد؟ اسم میگیم که کسره شد و تنوین گرفت، مثل همین. خب ده تعریف، ده تعریف یعنی که معرفه بدنش. الکتاب الجدید، الکتاب الجدید، وقتی کتاب که چی گرفت؟ الف لام گرفت، جدیده الف لام گرفت. غالین. خب هذا کتاب جدید، ایش نکرای الف لام که نداره، جدیدم الف لام نگرفت. قرأت الکتاب الجدیده، کتابه الف لام گرفت، جدیدم الف لام گرفت. قرأت کتابا جدیدا، ایش نکرای نگرفت. اطلعت علل، الف لام که داره چی گرفت؟ معرفه که هست الف لام گرفت. علل کتاب الجدیدی، ایش هم الف لام، ایش هم الف. اطلعت على کتاب جدید، دیجم نکرای الف لام نگرفت. خلاصه در تمام حالت، در تمام حالت نت ای منعود پیروی میکنه. در اعراب، اعرابش اعرابی هم میشه. در تذکیر مذکر مذکر میآید. در تعنیس مؤنث مؤنث میآید. در مفرد، مفرد باشه نت مفرد میآید، جمع نمیآید. مثنا باشه مثنا، جمع باشه جمع، و الف لام داشته باشه الف لام، و اگر که چی باشه نکره باشه نکره میآید. در همه حالت پیروی میکنه، یگان حالت نمیتونه که پیروی نکنه. خب هذا کتاب جدید، هذا کتاب جدید، کتاب چیست؟ منعوت های، جدید نعت های، یعنی که صفت های. صفت چرا ما صفت کرده سیم؟ کتاب. خب تزوجت امرأتین صالحتین، امرأتین دیگه چیست؟ منعوت های. صالحین نعت های، برای چی صالحین امرأتین وصف کرده سیم؟ خب المنعوت فی هذا المثالی، میگه منعود در همین مثالی هذا کتاب جدید، میگه مرفوع مذکر مفرد و نکره. مرفوع کتاب مذکر و مفرد، یعنی که کتب نیست و نکره های، برای که تنوین داره. خب و کذالک النعت مثله تماما لانه تابع له، و با همین مانندی های میگن نعت چی است؟ تماما مانندی میکنه، برای که تابع، یعنی پیرو است یا ای تابع. خب دای پرش گفت که المنعوت فی هذا المثال منصوب مؤنث مثنى معرفه. خب یعنی که الامرأتین دیگه چی است؟ منصوبه، انا مفعول به منصوب با علامت نصبش یا، برای که چیه؟ برای که مصنع های، انا مؤنث های، مؤنث و مصنع های، مصنع شا گفته، و معرفه های، برای که الف لام داره معرفه های. و کذلک النعت مثله تماما لانه تابع له، برای که چی است های؟ مثل همی های و تابش میکنه. خب یک کامل نیست های، در یک کتاب دیگه دوامشا نیاورده، یعنی نعتی این نعت حقیقی هن. نعت سببی را نیاورده است، نعت سببی به نهایت کلون های، دایجه ذکرش نمیکنیم، درسی علاویده کدن در کورای برای نعتی سببی و اعرابش چخیر میشه در کدام حالا چکار میکنه چکار نمیکنه کمتر مشکل تر این نسبت به نعتی حقیقی نیکه انشاءالله رو درسی علاویده میکنیم دایجه نمیگیریم چون که در یک بار نمیفهمین همش یک اشتردهش آمخته میشه قایده های کتابون تمام شد و کتاب دویام کتاب سیم انشاءالله وای میکنیم سر میکنیم این حوارش موندگه تمام خب دایجه خیلی نیست که تم بحمد الله تعالی تمام کردیم یعنی الحمدلله تمام کردیم و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آل و اصحابی اجمعین خب کتاب دویام با آخر رسید حوارش هم میخوام ترجمه کنیم کلمه ناشه بایان میکنیم انشاءالله خیلی نعتی سببی را شیر یک درسی آنویده میکنیم هیوار ما درسی سیویه گای انا الدرس الحادی و ثلاثون هیوار بین مدرس و علی گای مدرس میگه که این طالبان الجدیدانی در کجا هستن دو طلبه نو علی میگه هما فی المکتبتی آنها در کتاب خونان ذهب لیأخذ الکتب المقررت رفتن تا اینکه بگیرن کتاب های مقرر شده را متى ذهب مدرس گفت کی رفتند علی گفت که ذهب فی الحصه الثانیه در حصه دوم رفتند یا استاد اريد ان اشتري معجما عربيا ای استاد میخوام که یک معجم عربی بخرم اريد ان تدلني على معجم جيد میخوام که مرا دلالت بکنی به یک معجمی خوب مدرس گفت که اشتر المعجم الوسیط فانه معجم جید گفت معجم وسیط را بخر بدرسی که معجمی خوب است احمد گفت که اليوم ينتهي الجزء الثاني امروز جزء دوم کتاب تمام میشود متى نبدا الجزء الثالث کی آغاز میکنیم جزئی سیوم را مدرس گفت که فی الاسبوع القادم ان شاء الله در هفته آینده ان شاء الله نقرا اليوم صفحتين الاخرتين من الجزء الثاني امروز میخوانم گفت دو صفحه آخر را از جزئی دوم این کلمه نوی حوار بود سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خب درس امروز زمان تمام شد ای حوار ای قیده ای همه تمام شد کسایی که درس نو گوش کردن یعنی که طلبایی که نو خوندستن این دوام ای را گوش نکنن میشه چون که این موضوع کاملا موضوعی بگیم که قینتر است ای شما ای را سرفهم نمیری اونایی که یک بار خوندن دو بار خوندن اونا اگر که گوش کنن و یعنی که بکوان ببینن انشاءالله که برای اونا خیلی آسان است کسایی که خواستن را جرومی را خواندگی هن کسایی که خواندگی نیستن و در برای نعت یکم بار میفهمن همین قم معلوماتی که دادیم کفایه میکنن ایسنشا و ای نکنن یعنی که نخونه ایسنشا اما کسایی که میخونن که کاملا نعت ایخد کنین گوش کنین انشاءالله و به شکل پیدیفش ما میمونم در زیر همین در زیر همین درس به شکل پیدیف ای کتاب نحوی تطبیقی میمونم یعنی درس که ما میخونم ای شرحش میتیم ای کتابی چه نحی تطبیقیه یعنی در برای نعتی سببی گپ میزنیم ما نعتی حقیقی را گرفتیم نعتی سببی را گپ میزنیم کمتر کلانتر موضوعش این درس ما بگیم 10-12 مینوت بود در دوامی همی زبش میکنیم شاید یک درس علاهیدش نمیکنیم خب درسی امروزمون یعنی که دوامی هموهای نعت گفتیم دو تقسیم میشه نعتی حقیقی و نعتی سببی نعت حقیقی را گرفتیم وزی کم تر یکون جوش کم کم معلومات داره و امیو یا اصل چی است اولا نعت چیه میگه در کتاب نحوی تطبیقی در بابی ای بعدی چی سر میشه ای توابع سر میشه توابع یکم ای نعت سر میکنه خب صفحه 513 میگه که اولا نعت یکم نعت خودش چیه پیش اگه در برای سببی و حقیقی رو تقسیمش کنیم نعت خودش چیه میگه که اولا نعت يكم نعت ميجا هو التابع الذي يكمل متبوعه مياكي هو تابع يكم چيزي كي هست نعت چي هست تابع اي توابع تابع در چي ميجا الذي يكمل اونه كي كامل مكنا متبوعه متبوع يعني كي اي تابع و متبوع فهمو يعني متبوع کامل تابع کامل کردن مطبوع از میگه بدلالته علی معنن فیه با دلالت معنا دران او فیما یتعلق به، یعنی که آن چیزی که متعلق به آن است، آن چیزی که به آن تعلق داره. از میفهمه که چیه انشاءالله. مثال میگه حضر زید تاجرو، حضر زید تاجرو، اینجا تاجر تابعه، تابع زیده، اینجا فهمیدن شده که زید چه مطبوعه، تاجر تابعه زید مطبوعه. میگه که انا حضر زید تاجرو، تاجرو تابعون لزید و قد دل على معنا فیه، میگه که و به تحقیق دلالت کرد بر معنا دران، یعنی که معنا داد که زید تاجر است، در معنا مفهومه که چیه؟ زید تاجر است، صفتش چه خیلی است؟ تاجر است. خب در اینجا زید منعوته و تاجر نعته، یعنی که ما کی را صفت داریم؟ زیده، اینجا فهمیده شد که او منعوته، فهم؟ اینجا نعت و منعوت، تابع و مطبوع، همینا خوب اهمیت میتین. خب اگر تابعش بگیم این را بفهمیم که درباره صفت گپ زدیم، اگر که مطبوع بگیم این را بفهمیم درباره موصوف گپ زدیم، فهم؟ خب گفت که حضر زید، فهمو دیم گیشه حضر زید التاجر ابوه، خودش نه ابوه، دیجا التاجر تابع به زید و قد دل على معنا في اسم له، میگه که با تحقیق دلالت کرد به اسم، میگه به اسمی که له علاقه بزید، با همو اسمی که با زید علاقه داره و هو ابوه و هو پدرش است، خودش نه. خب حضر زید التاجر ابوه، آیا زید حاضر شد یا پدرش حاضر شد؟ حضر زید التاجر ابوه، یعنی پدرش حاضر، خودش نه، پدرش، برای همین سببیه. در اینجا میگه که و یسمى نعت فی المثال اول، در مثال اول میگه النعت حقیقیا، نعت حقیقیه. مثال اول من حضر زید تاجر، یعنی که زید حضور شد، زید تاجر سوداگر، این حقیقیه، فهم؟ در دیگه میگه و یسمى فی مثال الثانی نعت سببیا، این چیست؟ نعت سببی است. خب اینجا اونقدر واضح نیست مفهومه، یعنی که برای یکی مور فهمیدن اونقدر واضح نیست. خب در دیوم صفحه همه که تقسیم نعت، نعت تقسیم میکنیم. تقسیم الاول میگه، تقسیم اول ينقسم النعت باعتبار معناه الى حقیقی و سببی. تقسیم کرده میشود نعت ای روی معناش میگه به دو قسم، به حقیقی و سببی. یکم النعت حقیقی، نعت حقیقی چیز میگه؟ هو الذي يدل على معنى في نفس متبوعه، اون است که دلالت میکنه به معنا در نفس متبوعش، در نفس همون پیروی میکدگیش، فقط به همو معناش کامل است، معناش فهمو است، نیاز به دیگر چیز نداره. مثال هذا الرجل مجتهد، هذا رجل مجتهد، در اینجا میگه که مجتهد نعت حقیقیه، مجتهد صفته حقیقیه، لانه يدل على معنى في نفس متبوعه الرجل، برای که دلالت کرد به خود معنا، به نفس متبوع خودش، یعنی متبوع اجا رجل بود، گفتیم که چی است؟ موصوف، موصوف متبوعه، رجل مجتهد، یعنی که فهمو است که همین مرد مجتهد است، خودش مجتهد است، یگون چیز دیگه نیاز نداره، یعنی فهمو های ظاهر معنا. دیما نعت سببی های هو الذي يدل على معنى في اسم بعده له ارتباط بالمنعوت. نعت سببی همانی است که میگه دلالت میکنه به معنا در اسمی که بعد از خودش میگه ارتباط به منعوت داره. مثال هذا رجل مجتهد ابوه، این مرد مجتهد است، پدرش، خودش نه. هذا رجل مجتهد ابوه، دیجا پدرش هست، دیجا سبب دیجا کیه؟ پدرش، پدری های مرد، خودش نه. مجتهدون میگه نعت سببیون لانه یدل على المعنى، نعت مجتهدون میگه نعت است، سببی است، برای چی؟ برای کی میگه؟ لانه یدل على المعنى، دلالت میکنه در به معنا، فی اسم له ارتباط بمنعوت، در اسمی که ارتباط به منعوت داره و هو ابوه، فهما؟ دیجا ارتباطی همین مجتهد با کی است؟ با رجل است؟ هذا رجل مجتهدون ابوه خودش نه ابوه پدرش سبب ده همی است یعنی که ای با کی میگرده با رجل میگرده یعنی که پدری همی مرد الخلاص خلاصه چیز میگه ان النعت الحقیقی بدرسی که نعت حقیقی چیز میگه یدل علی معنی فی اسم قبله دلالت میکنه به معنا در اسم پیش بدهیش فهما اسمی که ای پیش باشه همو دلالت میکنه مثل که هذا رجل مجتهد همین مرد مجتهد است رجل مجتهد همین است اما در اینجا چی گفت رجل مجتهد ابوه پدرش مجتهد است برای همه چی گفت ما قبلش قطعی و یعرب نعتا لهذا الاسم و اعرابش نعت به همه اسم یعنی نعت به رجل فهما و ان النعت السببی يدل على معنى في اسم بعده له ارتباط باسم قبله اما سببش است دلالت کننده معنا است در اسم بعد می اومدگیش که ارتباط داره به اسم قبلی و عند الاعراب يعرب نعت السببی نعتا لما قبله وليس لما بعده اعرابش چی ما قبل قد اعراب میشه و ما بعد قد اعراب نمیشه و حاضر در باب اعراب میویم میفهمیم که چی میگه ای یعنی که ما قبلش کدومه ما بعدش کدومه حاضر در جمله میفهمیم میشه خب اولا میگه نعت الحقیقی یعنی که سر میشه که مطابقت نعت لیل منعوت یعنی که نعت منعوت در کدوم حالت مطابقت میکنه و در کدام حالت مخالفت میکنه مخالفت نمیکنه یکان حالت ده خب دوای هسته نتی سبابی میکنه نتی حقیقی نمیکنه نتی حقیقی چی هست میگه یتبع و منعوت فی کل شیئین در تمامی حالت مطابقت میکنه یعنی که در اعراب اعرابش چی خیلی باشه اعرابی همی میشه در تنکیر یعنی که نکیره باشه نکیره میشه و معرفه باشه معرفه میشه و تذکیر و تأنیث اگر که مذکر باشه مذکر مؤنث باشه مؤنث میشه یگان دیگرگونی نداره در افراد اگر مفرد باشه مثال منعود مون اگر که مفرد باشه یک دونه باشه نعت مونم یک دونه میشه اگر مثنا باشه مثنا اگر جمع باشه جمع میشه یگان تغییر نداره مثال حضر رجل مجتهد اما نکیره است نکیره آمد مذکر است مذکر آمد رأیت و چی است در اینجا مرفوع مرفوع آمد رأیت رجلا مجتهدا در اینجا مفعول به منصوب است و نکیره یعنی ان تنوین دارد در اینجا مجتهدن مثل همو شید مثل همو مذکر شید مثل همو مفرد شید مثل همو چی شید منصوب شید سلمت على رجل مجتهد در اینجا چی شید مجرور بود مجرور شید اسم مجروره على حرف جر رجل اسم مجرور ایشم چی مثل همیشید خب حضر رجل المجتهد در اینجا الف لام گرفت ایم الف لام گرفت رأیت الرجل المجتهد در اینجا الف لام اینجا الف لام سلمت على الرجل مجتهدی مثل همی الف لام قطعی یعنی معرفه اومد حضرت خب در اینجا مؤنث میکنه حضرت فتات مجتهدت فتات در اینجا چیست مرفوع استی و مجتهده مؤنث هست یا مؤنث مرفوع شد مثل همو یعنی که مطابقت کرده رأیت فتاتن مجتهدتن اینجا در حالت نصب مثل همو خلاصه میخواید پیروی کرد در آخرانگیش حضر رجلان مجتهدان فهما حضر رجلان مجتهدان اینجا مرفوع علامت رفعش الف در اینجا نعت من چی شد مرفوع علامت رفعش الف مثل همه پیروی شید اعرابش اعراب مقابله حضر رجال مجتهدون فما مجتهدون حضر رجال رجال لجه چسته جمع برای وقت مجتهدون جمع آمد مرفوع اینجا مرفوع آمد واو آمد فما حضرت فتیات مجتهداتون تا اینجا چی آمد جمع مؤنث و جمع مؤنث سالم یک آمد خلاصه در تمامی حالت پیروی میکنه فهمو چی حالت کی نیست پیروی میکنه نعتی حقیقی ایرم در درس ایروی مدینه هم گرفته بودیم خب انا در دویوم ثانی انا تو سببی نعتی سببی سه حالت داره سه حالت داره حالت یکم یت با ما قبل فی شیئین پیشگی نشه ما قبل شه در دو چیز پیروی میکنه فهمو در دو چیز در چی در اعراب او را هم چی اعراب کردیم این را همو اعراب میکنیم و در تنکیری و تعریف اگر معرفه بود معرفه میشه اگر که نکیره بود نکیره میشه اگر الف لام داشت میگیره نداشت نمیگیره در دو چیز پیروی میکنه فهمو در همه نه در دو چیز دویم حالتش یتبع ما بعده فی این ما قبل بود ما بعد چی؟ ما بعد چه در تذکیری و تعنیث ما بعد چه در تذکیری و تعنیث یعنی که در مذکر و مؤنث اگر مذکر باشه مذکر مؤنث و مؤنث اما اینجا اعراب ذکر نکرد فهم؟ در سیم چی؟ در سیم حالتش لا یتبع شیئا فی العدد پیرایی نمیکنند هیچ چیز رو در عدد فهو مفردون دائما دائما مفرد است دائما شکل تنها است اگر که مثال بگیم که منعوت جمع بیاید این جمع نمیشه فهمو خب نه جمع نمیشه از مثالش خاطر میاره انشاءالله یکم میگه یتبع النطع سببی منعوته پیرایی میکنند سببی منعوت چه میگه و هو ما قبله در ما قبلش فی شیئین در دو چیز یکم علیف وردگیش یکم اعراب و تنکیری و تعریف فتقول در اعراب و در مذکر در مؤنث میگیم که حضر رجل کریم اخوه حاضر شد مرد کریم برادرش خب در اینجا پیروی کنه در اعراب هموای اعراب جا پیروی میکنه و رأیت رجلا کریما اخوه رأیت یعنی که اینجا مرفوع بود در اول مرفوع بود حضر رجل فهما در اینجا مرفوع بود در اینجا رأی تو فلفای رجولن مفعول بی منصوب کریمن پیرویش کرد در اینجا پیرویش کرد یعنی گفت که ما قبل شد در اعراب پیروی میکنم خب مرر تو بی رجولین در اینجا چیشی مجرور شد کریمین مجرور شد و در تعریف تنکش هم میابتیم که بی رجولین نکیره بود کریمین نکیره شد اخوه خب اینجا اخوهو پیروی نمیکنه برای که زیده دیگه جمعه گیم که برای چی نمیکنه در اعرابش یه چی اعراب میکنیم یعنی خب حضر رجل کریم اخوهو در معرفه الف لام گرفت الف لام گرفت مذکر بود مذکر شد رأیت رجل کریم اخوهو خب اینجا دم الف لام گرفت حالت نصب پیشگیش رفت بود اینجا نصب در سیمش مرر تو بیرجولی علی فلام داره برای آقا کسره یک تا گرفت کریمی اخوه فهما در حالت تنکیر و تعریف دویوم در حالتی میگه و یتبع ما بعده فی تذکیر و تعنیس در مذکر و مؤنث مثال مررت برجل کریم ابوه رجل مذکره کریم مذکره نکیره نکیره آمد مثل پیشینه اما اهمیتین کریم اهمیتین در کریم میگه مذکر لانه ما بعده و هو ابوه مذکر یعنی که ما بعد گفت ما بعد خب بار اهمیتین که گفت که در چی یتبع ما بعده فی تذکیر و تعنیث خب اینجا گفت که کریم مذکر لانه ما بعده و هو ابو یعنی که پدر که مذکره برای همی چی آمد کریم مذکر آمد مررت برجل کریمت خب امه انا جا اهمیت تنگی کریمتین شید برای چی؟ برای موبدش مؤنث هی در بالا موبدش مذکر بود کریمین ابوه یعنی که کریم کی است؟ پدرش کریم است خودش نی با مرده که کریم است پدرش اما در اینجا با مرده که کریم است مادرش اما برای هم قدر کریمتین چی؟ خب کریمتین میگه مؤنث لیانه و بعده و هو امه مؤنث برای که مؤنث است پشکیش که مادر است و نحو قوله تعالی قول الله سبحانه وتعالی این آیت آورده است میگه که ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها الظالمی در اینجا نعت میگه خب للقریه نعت برای قریه است صفت قریه است و هو نعت سببی و هو مذکر لانها ما بعده و هو اهلها مذکر ظالمی نعت قریه اما ما بعدش که مذکر اهلها فهمو اهلها دایجه چی است اهلها مذکر برای اونقدر ظالمی شه ظالمتی نشه ظالمی اهلها یعنی که ما بعد چنگه میکنه خب این دیم بود دیم قسمان گفتیم در تذکیری و تعنیس در تذکیری و تعنیس خب نعت امیر خوب اهمیت دیتیم که میگه که نعت للقریه و نعت سببی نعت برای قریه است و نعت سببی است برای که و هو مذکر لانه هم بعده و هو اهله. یعنی مبعدش مبعدش که مذکر بود مذکر شد، مثل که ایجا ابوه و اخو چی بود؟ امه. ابوه و امه، ابوه دادا ایجا چی شد؟ کریمین شد، امه کریمتین شد. همیجا اهلو که مذکره برای مقا ظالمی شد، ظالمتین نشد. ایجا امیختر نکنن که قریه مؤنس های نیکی ظالمی چی با مذکر شده. فهما ایجا اهلو های ما بعد پیروی میکنن. خب جیم، حرفی جیم گفت که هیچ چیز عدد پیروی نمیکنن. مثال ولا یتبع شیئا فی العدد فهو مفرد دائما، در عدد هیچ چیز پیروی نمیکنه، دائم مفرد است. مثال مررت برجل قائمین ابوه، اینجا مفرد است، رجل یا نفره، اینجا چی؟ قائمین ابوه، پدرش راست است، راست دیگه است. مررت برجلین قائمی رجلین، دو کسی مصنع شد، قائمین قائمانی نشد، قائمین مفرد است. ابواهما پدراشان، فهما نکی دیجا چه قائمین یکان تغییر نکرد، مفرد است. مررت برجال قائمین اباؤهم، فهما برجال رجال جمع، ابا جمع، نکی قائمین چه مفرد آمد. مررت بفتيات قائمين ابوهن، فهما ابوهن دایجه چی استای؟ جمع استای، جمع یعنی که همو قائمین ابوهن، ای قائمی با پدر اونا داخل داره، با فتیات داخل نداره. برای هم قدر قائمین چقدر مذکر آمد و مفرد آمد. خب و در اگر که با فتیات که داخل می داشت دایجه قائمتین میشی، نه که قائمین ایستاد، برای که با پدرشون داخل داره و در اینجا مفرد است. یعنی که ابوهن پدرهای همونا یکی جمعشون نکرد. برای چی؟ برای در قیده گفتیم که لا یتبع شیئا فی العدد فهو مفرد، دائما دائما و دائما چی است؟ مفرده، یعنی شکل تنهای. خب این پرده میگذاریم. در اینجا اعراب های، در اعرابش چیخه میکنیم؟ میگه که اعراب الاسم الواقعی بعد نعت سببی، اعراب اسمی که بعد از نعت سببی واقع میشه چی است؟ اسم الواقع بعد نعت سببی یو مرفوع، بعد نعت سببی مرفوع دائمان، دائمان مرفوع است. فهما؟ خب ولا يخرج عن كونه فاعلا ونائبا عن الفاعل، و خارج نمیشه از رشاش فاعل، ایا که ای کونش همو ای تشکیل یابیش فاعل او نائب فاعل عن او نائبا عن الفاعل، ای که نائب عن الفاعل. میگه که یعرب فاعلا، اعراب میشه فاعل، چخل اعراب میشه فاعل، ان کان نعت سببی اسم فاعل او صفه مشبهه، اگر فاعل چی باشد، اگر که نعت سببی اسم فاعل باشه یا که صفه مشبهه باشه. اینجا یک قاعده دیگر هم باید بدونیم که عملی مصدر، عملی اسم فاعل، عملی صفه مشبهه، اینا یا که اسماء الافعال، اینا چی هستن؟ اینا چیزایی هستن که عملی فعل انجام میتین، مشتقات عملی فعل انجام میتین. برای همین این درس والله اعلم نگرفتیم، گرفتگی نیستیم و فکرم تا امروز شاید کم تر مشکل تون بشه. خلاصه چی هسته؟ چیگونه که فعل عمل میکنه، رفع میکنه و نصب میکنه، همین مشتقات هم همین عمل انجام میتین. مثال اسم فاعل نحو میگه عالم، قائم، مجتهد. خب میدونه اسم فاعل که به وزن چی است؟ فاعل و مفعولش مفعول. خیلی دیگر ای غیر ثلاثی باشه میم میمانه، مثل مجتهد، مجتهد، مجتهد. خب گفت که حضر رجل العالم ابوه، حضر رجل ای خودش فعل فاعل است، حضر رجل فعل فاعل است، العالم ابوه، العالم چه است؟ فاعل است. فهما اسم فاعل، فاعل اسم فاعل، اسم فاعل برای خودش فاعل طلب میکنه. فهما اسم فاعل برای خودش فاعل طلب میکنه. انا دیگه چی گفتید؟ العالم ابوه، برای چی ابوه مرفوعه؟ بخاطر که فاعل، فاعل لی اسم فاعل. فاعل اسم فاعل فاعل فعل نه فاعل اسم فاعل است و علامت رفع الواو لانه من الاسماء خمسه ابوه واو میدونید که علامت رفعش واو و نصب جرش یا نصب الف و جرش یا خب انا ابوه در اینجا فهمیدیم اسم خمسه است الها خیلی دمیر متصف مبنی علی الضم فی محل رفع مضاف الی این مشکل نداره الصفه مشبهه کریم بخیل طویل قصیر خیلی صفه مشبهه و از اون خاصی خچه داره اینا در صرف میگذاریم ولی وقتی نیست گفت که حاضر رجل کریم اخوه در اینجا چی است حاضر فعل رجل فاعل الکریم چی الکریم در اینجا خب صفه مشبهه میشه صفه مشبهه اخوه در اینجا چی میشه فاعل لی صفت مشبهه مرفوع یعنی که امی الکریمو ایره رفع کرد فهمه و علامت رفع الواو لانه من اسمای خمسه مثل این بلوگیش خب این فهموش انشاءالله و یعرب نائب عن فاعل نائب فاعل خب نائب فاعل در کدام حالت میشه مگر این کان نعت سببی و اسم مفعول اگر اسم مفعول باشه او اسم منصوب یعنی که اسم منصوب باشه چیکار میکنه نائب فاعل میشه مثال یکمش در اسم مفعول گفت که انا مضروب مشهور مکرم خب مکرم و مکرم انا مکرم نجا اسم مفعول و مشهور امینا گفت که هذا رجل مشهور عموه خودش مشهور نیست عموه عمکش مشهور است اگر که میگفت که هذا رجل مشهور این دیگه میشه فهمه هذا رجل مشهور یعنی که این نعت برای رجل میشه اما در اینجا چی گپ شید گفت که هذا رجل مشهور عموه خودش مشهور نیست عمکش مشهور است برای همین عمکش که مشهور که باشه نائب فاعل اسم مفعول میشه فهمه اسم فاعل اسم مفعول اینا مشتقاتن اینا هم برای خودشون فاعل میگیرن برای خودشون مفعول میگیرن عمل فعل انجام میدن خب گفتم که عمو چه است نائب فاعل لاسم مفعول مرفوع و علامت رفع الضمه هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه فهمه خب اسم منصوب چی مصريون دمشقيون خب دمشقيون و مكيو خب گفت که حاضر رجل المصري شيخه خب خودش حاضر شد یا شیخش شيخه دایجه شیخ خوش میشه نائب فاعل لاسم منصوب اما نائب فاعل لاسم منصوب مرفوع علامت رفع الضمه ها مثل اون بلوگی چی میشه مضاف الی خب تقسیم دیگری ای نعت میگه که التقسیم الثانی للنعت ينقسم باعتبار لفظه الى مفرد و جمله و شبه جمله نعت یا اینکه مفرد میشه یا اینکه جمله میشه یا اینکه شبه جمله مفرد چی است جمله چی است شبه جمله چی است خب باز میفهمیم مفرد یعنی که جمله نیست شبه جمله یعنی که مضاف الیه است یا که ظرفه جار و مجرور یا که ظرفه خب باز میفهمیم النعت المفرد مفرد یکم چی است هو ليس جمله ولا شبه جمله نه جمله است نه شبه جمله است یعنی مفرد است هذا رجل مجتهد این مرد مجتهد است تمام یعنی که جمله نیست جمله چیه جمله یا مبتدا خبر داره یا که فعل فاعل داره همین جمله میگن ای چهار چیزی عبارت یا ای مبتدا خبر یا اینکه ای اسم یا اینکه از فعل و فاعل همین جمله است گفت که هذان رجلان مجتهدان ایام چی است ای مفرد است ای خب هؤلاء الرجال مجتهدون فهما جمع مردو است برای همین جمع مذکری سالم آمد خب مذکر سالم علامت رفعش و وای برای همین رجل ای رجال مجتهدون شد فکل من مجتهد و مجتهدان و مجتهدون نعت مفرد لانه ليس جمله ولا شبه جمله نه جمله نه شبه جمله فهما خب انا در نعت در دیمگیش نعت جمله چی است میگه و هو نوع دو قسم است جمله اسمیه جمله فعلیه یا اسمی و فعل ويشترط في المنعوت بالجملة أن يكون نكرة. شرط در جمله میست که باید نکره باشه. فهما نعت از صفات و نکرات یا که النکرات و صفات میگه. نکره که اومد حتما صفته. و ان تكون الجمله مشتملتن على ضمیر یربطها بالمنعوت. میگه که شرط دمی هسته که نکره باشه و ان تكون الجمله مشتملتن جمله که شامل بگرداند على الضمير در زمینی که در ضمیری که یربط و رابطه میکنه میچسبونه ایره به منعوت یعنی که يعود الى بر بگرده به عمو. فهما خب چه هذا رجل ثوبه گفت که ضمیر باید که بگرده ضمیر باید که به طرفی بگرده ثوبه نظیفون خودش نه ثوبه ثوبه دجا مبتدا مرفوع الها في محل جر مضاف الی خب نظیف خبر مرفوع والجمله اسمیه یعنی که ای حمی رجول خودش دجا رجول اعرابش چی میشوه دجا گفت که ازی چخیل اعراب که ثوبه مبتدا مرفوع الها في محل جر مضاف الی نظیف خبر مرفوع والجمله الاسمیه جمع ابش خدش ای ثوبه نظیف هر دی همین جمله اسمی فی محل رفع نعت للرجل فهمو نعت للرجل برای همین رجل نعت میشوه جمله اسمی کاملا رأیت رجلا ثوبه نظیف ثوبه نظیف جمله اسمیه فی محل نسب چه نعت برای رجل برای چی برای که رأیت رجلا شد رأيت رجلا رجلا نجا خرج مفعول به منصوبه برای قد ثوب نظيف في محل نسب نعت رجل میشه فهمو یک نسب هم نسب میشه گفتم پیروی میکنه خب مررت برجل ثوبه نظيف اجدم چیکار میکنه پیروی میکنه که محلا اعراب میکنه که في محل جر نعت برای رجل برای چی برای که رجل خودش مجروره خب ثوبه نظيف الى اعراب كلام رايت رجلا يعلم الناس رايت رجلا يعلم الناس خب رايت في الفاعل رجلا مفعول به منصوب درست يعلم الناس يعلم خصوص فعل مضارع فعل مضارع مرفوع وفاعل ضمير مستتر تقديره هو الناس ده يجي مفعول به منصوب وجمله فعليه يعلم الناس في محل الناس نعت برجل فهم يعني كي جمله فعلي جمله فعلی برای که یعلم فعل است کو وقتی که فعل کی باشه ناس کی دیجا فعل کی باشه چی فعل نیست ناس دیجا مفعول بی ای یعنی فعلش تقدیرش تقدیران ای مستطیر ای انا جمله فعلی چی میشوه فی محل نسب نعت برای رجل یعنی گفته بودن که نعت باید که مفرد باشه جمله باشه جمله اسمی بلاگیش ثوبه یعنی ضمیر گشت به او جمله جمله اسمی شد و در اینجا که فعل است فعل چیکار میکنه جمله جمله فعلی در محلی اما پیش نگه میکنه نصب باشه نصب چی باشه رفع باشه رفع فرق نداره محلا اعراب میشه فهما خب سه قسم دیگر سیمون گفت که نعت شبه جمله چیه شبه جمله چیه شبه جمله من دو قسمه یا ظرفه یا جر مجرور یا ظرف یا جر مجرور این واقع شبه جمله میگه بعد نکرتون کان متعلقا بمحذوف نعت هذه نکره اگر که واقع بشه شبه جمله میگه بعد از نکره چی میشه متعلق بمحذوف ایرا میشه متعلق بمحذوف نعت برای همین نکره را مثال ظرف رأيت كتابا فعل فاعل مفعول به فوق المكتب فوق ظرف وهو مضاف المكتب مضاف إليه خب الجر والمجرور جر مجرور گفتم بدیم که چی شبه جمله یا که ظرف یا که جر مجرور جر مجرور رأيت طائرا في القفص خب فعل فاعل طائرا مفعول به منصوب في القفص جر مجرور خب جر مجرور متعلق بمحذوف نعت للطائر فما اعرابش چخیر میشه متعلق به محذوف نعت برای طائر خب بعضی خیلی فی محل اعراب میکنه میتونه فی محلی نصب مثال نعت برای کی طائر برای که خودش تائیر که منصوب است باید این منصوب شد تا پیروی بکنه. گفت که وقد اجتمع النعت بالمفرد والجمله وشبه جمله المنعوت واحدا في قول تعالى، در یک قول میگه همش جمع شد، چی مفرد چی جمع شد شبه جمله در یک آیت جمع شد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. خب مؤمن النعت اول است و مرفوع است برای رجل، و من آلی جار و مجرور متعلی به محذوف، نعت ثانی است برای رجل، و یکتم ایمانه الجمله، یکتم ایمانه در جمله می شود، جمله جمله فعلیه، یکتم برای که فعل مضارع است. انا فی محل رفع نعت برای نعت سیم برای چی می شود؟ برای همه رجل. خب شروط نعت در این پره چی است؟ شرط نعتی، شرط نعت چی است؟ میگه که یشترط فی نعت ان یکون مشتقا. شرط یکم چی است؟ که باید مشتق باشد، فهمو؟ ای مشتقات باشد، او مؤولا بالمشتق، یا که مؤول به مشتق باشد. مشتقات هم میدونیم که چی هستن؟ یعنی که اشتقاق شدن، گرفته شدن از یک جا، فهمو؟ مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه یا که صفه مشبهه، اینا همش مشتقات هستن. خلاصه که نعت هم از چی بود؟ از جمله مشتق. شرط همی است که باید مشتق باشد. یکم المشتقات التي ينعت بها هي، مشتقات از مشتقات که نعت میشه چی است؟ میگه یکم اسم فاعل، یکم اسم فاعل، و مثل چی؟ اسم فاعل هم مشتقات های مررت برجل عالم، یعنی فاعل اسم فاعل است، فهمو؟ برجل عالم دجا کسره، در اینجا هم کسره پیروی کرد. اسم مفعول، اسم مفعول مررت برجل مشهور، در اینجا هم پیروی کرد، چه کرد؟ رجل مشهور اسم مفعول. خب صفه مشبهه، صفه مشبهه مررت برجل کریم، کریم از صفه مشبهه است. اسم تفضیل، اسم تفضیل هم این مشتقات های مررت برجل افضل من زیدین، اما افضل من زیدین. خب صيغه مبالغه، صيغه مبالغه مررت برجل مناع للخير، مناع للخير، مناعین چی است؟ صيغه مبالغه است و نعت می شود بر رجل. خب مؤول به مشتق اشیاء اهم هم یعنی، خب خیلی مهم مهمه شما که از بیان میکنه مشتقات ذوی، ذو را در اسمای خمسه گرفتگی بدهیم، نه علتی بمعنی صاحب، یعنی که صاحبش، و فروعها و فرعهاش، یعنی اصل ذو اصله، فرعش یعنی ذو یا که ذو یا که ذات، یعنی که جمع و مذکر و مؤنث، جمع مذکر جمع مؤنث همینان در کامل ذو، در کامل ذو، ذو، ذو، ذی چی میشه؟ اینو رو همش گذشتگی. حاضر رجل ذو علم، رجل مفرده، در مفرد مذکر مرفوع چی میشه؟ ذو، ذو علم. خب امی ذو علم در اینجا نعت برای رجل میشه، فهمه؟ برای که رجل که مرفوعه، ذو مرفوع شد پیرویش کرده، در اینجا نعت است. انا بعد خش مضافه علم مضاف الیه، رأیت رجلا ذا علم، رأیت رجلا، رجلا مفعول به منصوب است، ذا در اینجا چی حالت نصب دا اومد، اسمای خمسه حالت نصب الف بود، برای اون قد ذا اومد، ذا رجل، ذا علم مضاف مضاف الیه است، و ذا برای مرفوع، برای که رجلا مرفوع است، ای استغفر الله، منصوب است. مررت برجل ذی علم، ذی علم برجل جار و مجرور است، ذی برای مخواه مجرور شید، یعنی که در حالت جرش، در حالت جر چی میشید؟ ذی، ذو، ذا، ذی، رف، نصب، جر، ذی علم در اینجا مدام مدام فیله است، اما برای چی کسر شید؟ برای که رجل در اینجا چی است؟ اسم مجرور است. خب آیت آورد میگه و قوله تعالی سیصلا نارا ذات لهب، ذات لهب، نارا در اینجا مفعول چی است؟ منصوب است و ذات هم در اینجا منصوب شد، اما برای چی تاگرف؟ برای که نار مؤنث، نار مؤنث، برای مقدر ذات شد، ذات یعنی که مؤنث، ذو، ذو در حالت مفرد مؤنث چی میشه؟ ذات. خب اسم اشاره، اسم اشاره بعد المعرفه، بعد معرفه اسم اشاره چی میشه؟ معرفه. گفت که سلمت على زید، سلام کردم خطی زید، على حرف جر زیدی اسم مجرور، هذا اسم اشاره نه که زید معرفه، گفت که بعد معرفه، بعد معرفه اسم اشاره چی میشه؟ هذا اسم اشاره مبنی على سکون فی محل جر نعت زید، برای زید، برای زید، فهمو؟ یعنی که زید هذا صفت زید است، این زید با همی زید، فهم؟ برای مقام هادا که مبنی های تغییر نمیکنه، برای مقام هادا استود نه که محلا جر شید. برای چی؟ برای که زید مجرور های وقتی نعت برای که ای باشه زید که منعود باشه باید پیروی کنه، شرطش پیروی کنه، برای مقام چی کرد؟ محلا جرش میکنه. خب به آیت آورد میگه که و قوله تعالی بل فعله کبیرهم هذا، پس آن را انجام داد کلانیشان، این کلانشان، هذا نعت برای کبیره، کبیر دایجا چی هستای؟ منعوتای و هذا نعت چه؟ نعت کبیر هستای. خب اذهب بکتابی هذا، بکتابی هذا، یه نعت است. خب اسم منصوب خیلی جاور، اسم منصوب یعنی هذا رجل مصریون، این مرد مصری است، یعنی صفت مرد است که چه خیلی است، که جویی است، مصری است. رأیت رجلا فعل فاعل مفعول به منصوب، دمشقیا یا منصوب شد، ولی رجل منصوبه. سلمت على رجلین، سلام کردم قطعی مرده که على قطعی اسم مجرور، عراقیین، عراقیین مجرور شد، ولی چی؟ برای رجل چی است؟ مجروره، یا نعت مجرور میشه. اسماء موصوله مبدوعه بحمزه وصل، يعني ابتداء شما عاوزه وصل است، الذي التي اللذان اللتان الذين التي انا اللاتي اللائي انا، حضر رجل الذي ضرب زيدا، فهمه؟ الذي اسم موصوله مبني على السكون في محل رفع نعت لرجل، الذي چی است؟ اسم موصوله است مبنی، اسم موصوله اسم اشاره اینا مبنیاتن، مبنی على سکون فی محل رفع، برای چی فی محل رفع؟ برای چی؟ برای که الرجل چی استای؟ فاعل استای، مرفوع استای، ای نعت رجلای برای همه ایام مرفوع میشه. خب الفاظ العدد، لفظایی که در عددا میآیند، مثال آیات دا آورده است، سماوات و سبع، سماوات که مرفوع ای، از سبع مرفوع شد، سماوات که الف نام داره معرفه ای، از سبع معرفه شد، از سماوات سبعی، ای جمع همین خیلی پیروی کرد، ای مکسور ای مکسور شد. خب ازواجا ثلاثتا، ای جمع چی هستای؟ ازواجا منصوب هستای، ثلاثتا ای هم منصوب شد. خب فی ظلمات ثلاثین، ظلمات ثلاثین یا پیروی کرد، و تقول و میگم که حضر طلاب ثلاثتو، الطلاب فعیل مرفوع، انا ثلاثتو هم چی شد؟ مرفوع شد، یعنی که الثلاثه الطلاب، الف لام الف لام. قرأت الكتب ستتا، قرأت کتب ستتا، یعنی که خانم کتابی ششگانه را، یعنی که کتب جمع غیر یقین مؤنثه برام ستتا شد، فهم؟ ستتا نشه ستتا، برای که جمع غیر یقین مؤنثه یا مؤنث شید و معرفه و معرفه شید. خب تعدد نعت، یعنی که عدداشون چند تا میشه، نعت آیا یک تا میویه یا میتونه که دو تا نعت بیایه، یک میتونه سه تا نعت بیایه. یجوز ان یتعدد النعت لمنعوت واحد، میا اجازه هست که بگذره نعت منعوت یک منعوت، یعنی بتوان دو تا شو سه تا شو. حاضر رجل عالم کریم و قور، خب حضر رجل عالم، عالم یکم نعت های برای رجل، کریمون دویم نعت برای رجل، و وقورون و قورون با وقار، یعنی این سیم نعت های برای رجل، فهمه؟ یعنی که میتونه که نعت عددش زیاد شوه، فقط یک تا نباشه. قول تعالی بسم الله الرحمن الرحیم، فهمه؟ الرحمن نعت هستای و مجرور هستای. خب برای که لفظ الله هم مجرور است، رحمانی رحیمی یا مجرور یا مجروره، نعت ثانی میشه. خب خی آیات را آوردم، آیات را میبینیم، و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بين يديه أنزلناه فعل ماضي وفاعل مفعول به والجملة في محل رفع نعت أول يعني جملة يكمش لكتاب ومبارك نعت الديم لكتاب إشا مرفوعي ومصدق نعت السيم إشا مرفوعي خوب چورمشي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى خيدا ورق بيشنجي بيون كرب دي غرز هوي نعت خوب غرز هوي نعت يعني كي دايجا أعراض النعت وردجي أعراض يعني كي جامع شاسلي جامع غرض يعني هدف هوي نعت يعني كي چي فويدة هدورة چي هدف هدورة همونا بيون مكنام يعني كي توضيح المعرفة یکم معرفه را واضح میگردانم یعنی اشکار کردن یا که معین کردنی معرفه ای که پیخچه شرح میده که ازالت الاشتراک الاعرض فی معرفه یعنی از بین بردن صفت مشارکه ای که ناگهان در معرفه پیدا میشه یعنی که وجه مشترک از بین بردن میگن مثال گفته است که مررت بی زیدین تاجرین مثال گذر کردم از پیش زیدی تاجیر در اینجا زید تاجیر گفته است که اذا کان هناك اکثر من شخص یسمى بزید در اینجا میگه زیاده از اگر یک نفر باشه یعنی که سه نفر باشه اگر همش زید نام داده باشه نامشون زید باشه چیکار میکنه ولا يتعین لدى السامع واحد منهم میگه که برای آدم میشنویدگی میگه معین کرده نمیشود که فیاتی متکلم بنعت الذي يعین واحدا منهم ويزيل الاشتراك معك برای متکلم یعنی که لازم است که برای معین کردنی همون نفر چکار کنه به یک نعت بیاید که همون وجه مشترک از بین ببره مثال دیجا گفت که مرد تو بزیدین تاجرین دیجا اگر سه زید باشه هر سه تاجر نیست که مثال یک صفه داره یک صفه داره مثال ایش زیدی قد کوتاه ای اوج زید قد بلند ای زید تاجر ای اوج زید معلم ای خلاصه برای معین کردن که کدام زید در نظر داره باید چیکار کنه یک صفت باید ذکر بکنه همین در نظر داره یعنی که واضح میکنه میگه معرفه را خب تخصیص نکره خصوصیت های نکره چی هست میگه که قول تعالی آیه آورده است انها بقره صفراء خب دایجا چیکار کرد صفرا یعنی که رنگی صفت صفتش کرد که همین صفت چی خیر است همین گاو مدرسه که آن گاو چی است رنگش صفرا است صفرا یعنی زرد خب دای آیات چی فتحریر رقبت مؤمنتین یعنی که رقبه چی خیر باشه مؤمنه صفتش چی است مؤمنه خب سیم میگم اینجا یعنی که مخصوص است نه نکیره مخصوص است در اینجا میگه که مجرد المدحی مدح یعنی که مدح کردن یا که حمد کردن یا که صفت کردن یعنی صفت خوب میگه بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله صفت چه خیلی است بخشنده و مهربان و مجرد ضمی ضمی یعنی بدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چه خیر شیطان؟ شیطان رجیم رانده شده صفتش چی هست؟ صفت رانده شده مجرد ترحم ترحم یعنی رحمه اللهم انا عبدك المسکین عبد چی که دیسته؟ صفت که دیسته که مسکین چه خیر عبد؟ عبد مسکین یعنی عبد خار و زلیل بنده خار و زلیل یعنی وقتی که دعا میکنی ای رحمت الله میخوایی که چیه؟ الله مثلا مرا یعنی دعا میکنی که با همون دعا برسون یعنی صفت چی هست؟ صفتت خطا زلیل میکنی خب باز چی هست؟ مجرد توکید توکید کردن یعنی تأکید کردن آیت تواله است که فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَ یعنی که یک مرتبه سور نمیده میشه نفخت واحد یعنی توکید است اینجا وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين جمع توكيد است که چه خل اله اثنين ده تا خدا نگیرین تلك عشره كامله یعنی که چه توکید دیجا خب تنبیه خیلی تنبیه میارد اینجا، تنبیهان دید تنبیه آده است، تنبیه یکی میگه اذا تقدم النعت على منعوتی فهناك حالتان، اگر تقدمه یعنی که پیش بگذارم نعت میگه ای منعوت دو حالت داره میگه، فهما دو حالت داره، یکم حالت این کان معرفت معرفتینی می اگر که امونو هردش معرفه باشه، عرب نعت على حسب العوامل الداخليه عليه، اعراب کرده می شود از روی همو عوامل داخلی که با او مدرویه، مثال ای پیش چیزی که باشه، چیزی که بدرویه، مثال عدد نصب مدرویه، جر مدرویه، جزم مدرویه، چیزی که مدرویه چی می شود و موافق همو اعراب کرده می شود، و عرب المنعوت بدلا من النعت، و اعراب کرده می شود منعوت بدل از نعت، مثال حضر المجتهد زید. خب در اینجا گفت که اگر که هر دش معرفه باشه، در اینجا المجتهد چی از معرفه الف لام داره و زید اسم علامه معرفه، وقتی گفت که هر دش که معرفه باشه نعت ای همو حسب موقعش اعرابش، حسب موقعش در اینجا حضاره فعله، فعلی ماضیه مبنی علی الفتح، بعد فعل فعیل میویه، وقتی که بعد فعل که فعیل اومد حضار المجتهدو در اینجا مجتهدو فعیل میشه، بعد چی گفت ای همو عوامل داخلی که علیه و همون داخل میشه، مثال در اینجا فعل اومد بعد فعل فعیل در اومد، و عرب منعود گفت منعود در اینجا کیه؟ منعود زیده، بدلا من النعت بدل به نعت میشه، یعنی که در اینجا زید چی را میکنیم؟ زید بدل میگیم، بدل مرفوع به چی؟ مجتهد. اللهم صلی علی سیدنا محمد، سیدنا اسم مجرور بی علی، یعنی که علی حرف جره، سیدنا اسم مجرور، محمد بدل است به سیدنا مجرور، فهمو بدل هم تابعه، یعنی که پیروی میکنه حرکتی دیگریش میگیره، چیزی که میسو و یا تاثیر رسون امرو میگیره، از دیجه چی شید؟ سیدینا اسم مجرور، اینه برای چی؟ برای که علی حرف جرای بعد دیجه محمد بدل میشه. خب احب الخلیفه عمر، خلیفه دیجه مفعول بهیه، برای چی؟ برای که احب انا، یعنی انا احب الخلیفه مفعول به منصوب، خو علامت نصبه الفتح الظاهره خی، و عمر دیگه بدل میشه برای خلیفه را، منصوب و علامت نصبه الفتحه، یعنی که خلیفه کدام خلیفه؟ خلیفه عمر، برای امی اینجا تنبیه کرده است که در اعراب چکنین اهمیت تنگی چی گپه. خب اینجا آیت هم آورد الی صراط العزیز الحمید الله، خی درش میره آیت الله، یعنی که دیگه لفظ چه الله میگه چه سه بدل به عزیزه او من حمید، یعنی که با صفت الله، کدام الله؟ الله عزیز حمید. خب و این کان نکرتین، اگر که نکره باشه دایجا چی گفت؟ دایجا گفت که اگر که انا معرفه باشم، اینجا همش معرفه بودن، نه اینجا العزیز الحمید، یعنی که هرج الف لام دارن و الله خودش چی هست؟ علام است معرفه. اگر که نکره باشه چی میگه؟ اوری با نعتو، اگر که نکره باشه نعت اعراب کرده میشه، متقدم حالا و صاحبه هو المنعوت، حضر ضاحکن رجلون، یعنی حضر رجلون ضاحکن، حضر رجلون ضاحکن، اما در اینجا چه نکره که اومد به خاطر نکره اومدنش چی اعرابش کرد؟ حال گفتنه، متقدمون حالا، حالا و صاحبه هو منعود، صاحب حال کیه؟ صاحب حال منعود های، مثال در اینجا گفت که حضر ضاحکا رجل، یعنی که ما کی را صفت کردیم در اینجا؟ رجولا، وقتی ما رجولا که صفت کردیم رجول چی میشه؟ منعود میشه، وقتی رجول که منعود شد در اینجا نعت مون کی میشه؟ در اینجا نعت مون یعنی که در مقدم اومد، گفت که متقدم یعنی که پیش میگذره، ای پیش اومدگیش حال اعراب میشه، حال منصوب، مثال حالتی اومدنش چی خیل بود؟ خندیده خندیده، برای اونقع ضاحکن چی میشه؟ نیجا حال منصوب میشه برای رجلون. خب رجل بخش چی میشه؟ فاعل مرفوع ها یعنی که حضره، من حضره رجل، نیجا فاعل است. ضاحکن یعنی که چی شسته؟ صفت شسته. برای همون قدر حال شای حال شای برای همون پوته نکنیم که مقصد در کدام حالت نعت ایرام میکنیم، در کدام حالت چی حال ایرام میکنیم، در کدام حالت بدل ایرام میکنیم. امیختان در اینجا بدل قطعی حال قطعی نعت به این نهایت امیخته میشه. خب اتنبیه سانی دیم تنبیه چی هسته میگن؟ من المعلوم ان النعت یتبع منعوت فی الاعراب. میگه که معلوم هسته ای که و درست که نعت پیروی میکنه منعوت در اعراب، ای فی رفع و نصب و جر، یعنی که در همش پیروی میکنه چه خیلی که باشه همیه همو حرکت ها را میگیره. ولیکن قد تختلف العلامه الاعرابیه فی نعت عن المنعوت. اما میگه که میشه که اختلاف کنه علامت های اعراب در نعت میگه منعوت را، و علی دارسی ان ینتبه الى ذلك. و برای شما طلبه های میخوندگی باید که میگه اهمیت بتین همیره میگم. خب قوله تعالی لقد نصركم الله في مواطن كثيرتين. اهمیت بتین مواطن اسم مجرور، في حرف جر مواطن اسم مجرور، انا علامت جرش فتحه. برای چی؟ برای ممنوع من صرفه، برای همین ممنوع من صرفه. كثيرتين نعت مجرور علامت جر کسره دیجا، یعنی که نعتمون یگون اختلاف نکرد. در اینجا منعود دگه پای در اینجا منعود مونده چی است؟ که منعود من ممنوع من صرف آمد، فما اسم مجرور رای برای امقا ما اینا چی رو میکنیم؟ اسم مجرور علامت جرش فتحه برای ممنوع من صرف بدنش، یعنی که پیروی نکرد نه؟ باید که پیروی میکرد، گفته بودن که همش پیروی میکنه، اما استثناء هم داره، استثناء داره. تقدیران همو هسته، تقدیران همو هسته، نه که در اینجا چه ممنوع من صرف ای اکر ایراب تقدیری نمیکنیم، چون که ایراب تقدیری نیستن اینا، ایرا نیابتن ان الکسره میگیم، فتحه نیابتن الکسره، یا که میگیم که فی مواطنی، فی حرف جر مواطن اسم مجرور و علامت جره الفتحه، هم قدر میگیم میشه. خب کثیرتن خیلی نعت مجرور و علامت جر کسره ایراب کردیم. انا فنعت كثيرتين میگن نعت كثيرتين میگه تابع منعود مواتين ده، یعنی که مواتين منعوت های فی جر در حالت جر، ولیکن اختلافت علامت النعت، ولی که اختلاف یعنی که تغییر یافت میگه علامت نعت میگه عن علامت منعود، یعنی که علامت فرق کردن، نه که در اصل یگان فرق ندارن. گفتیم که اینجا مقصد معنون صرف دیگه، یگان رای دیگه ندارن. و در دیگه آیت میگه و جعلنا فیها رواسی شامخاتین. در اینجا رواسی مفعول به منصوب. خب و علامت نصب خفت الظاهره شامخاتین، اینجا نعت منصوب و علامت نصب کسره لانه جمع مؤنث سالم. شامخاتین کسره، اینه که باید منصوب میشید که در رواسی وای چی هسته؟ علامتش فتحه است، این هم باید که فتحه می گرفت، اما چی با نگرفت؟ بخاطر که جمع چی هسته؟ مؤنث سالم است، در این حالت ها نمیتونه وای علامتی بشه، علامت اعرابی همو خودش همه خیلی باید همو را بگیره. یعنی که ما در وقتی درس اعراب در گرفته بودیم که اعرابای تقدیری فرعی و اصلی و تقدیری هم خیلی گرفته بودیم که چه خیلی اعراب تقدیری میکنیم، چه خیلی فرعی میکنیم، چه خیلی اصلی علامت هاشا. خب همین جمع چی هست؟ علامت جمع مؤنث سالم گفته بودیم که حالت نصب و جرش چی هست؟ کسره. خب دیگه در این پاره باید تگه آورده است حدیث عیسی بخوری که میگه که فانطلقنا حتی انتهینا الى روضت خضراء. روضت اسم مجرور ای بیالا، یعنی حرف جر اسم مجرور و علامت جر کسره خی، خضراء نعت مجرور و علامت جر فتحه. برای چی؟ برای معمول من صرفه. یه مثل همون مواطنه که رو که همون هسته. خب اینجا خیلی تطبیقات، بعضی تطبیقات داره، تطبیق آوردنگی های باید تطبیق کنیم. همه ایراباش نیستگی هم خچون شرط نیسته اینا را باید بریه خوندن وقت گرفتن. تمام انشاءالله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.